Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvem bliver morgendagens vinder? Det er vel ret beset det spørgsmål, investorerne stiller sig selv hver morgen. Sikkert også det spørgsmål, der bliver debatteret på Skandinaviens største startup- og innovationskonference Tech Barbecue her de kommende par dage. Vi bruger lejligheden til at undersøge, hvad der er hot og not i feltet i dag sammen med partner Erik Lachey fra By Founders. Godmorgen og velkommen til dig, Erik. Tusind tak. I er en venture kapitalfond, I har base i Norden og Baltikum. Det er der, I kigger efter spændende virksomheder. Hvorfor lige de områder? Jamen, det er der, hvor vi ser det største potentiale. Og der sker altså en hel masse i de her år, går jeg ud fra, siden I lige har rettet blikket mod lige præcis det område. Helt sikkert. Du kommer til at få være i spændende selskab her de næste par dage, Erik, på Tech Barbecue, som altså foregår her i København. Der er en masse spændende selskaber, både mindre startups går jeg ud fra, men altså også nogle af de helt store, som Google og Mærsk og Microsoft. Der er en masse tænketanke, der er politikere, der er forskere, og så er der i øvrigt også royalt besøg, har vi lige fået at vide. Hvad regner du med, at du skal ud og opleve? Jamen, jeg synes, det er jo en fantastisk bekræftelse på den udvikling, vi har set over de sidste 10 år i Danmark og i Norden. Vi har set, hvor iværksættermiljøet er steget 4x, og den energi og alle de fantastiske, nye, meget ambitiøse iværksættere, som virkelig ønsker at lave en ændring i verden, de kommer ud på Tech Barbecue. Og jeg synes også, nu nævnte du nogle navn, men jeg synes faktisk, det der er mere interessant, det er, at vi også får besøg af David Helgersen, som har startet Unity, og Mikkel Hippe Brun, som har startet Tradechef, som jo er to store unicorns. Vi får også Lars Flø fra Sidecore derud, så der er virkelig også nogle danskere, der har vist, at vi kan gøre det. Og Mikkel Hippe Brun er jo en af de folk, som vi har fornøjelsen af tidligere her i Millionærklubben. Min kollega Pernille Enggaard har interviewet ham et par gange. Det har været rigtig spændende. Det kan man finde inde i vores podcastarkiv, hvis man vil høre de udsendelser. Vi vender tilbage til dig, Erik Lachey. Vi skal først selvfølgelig også lige have startet dagens aktiemarked. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Du er selvfølgelig også med os. Du er manden på markedet. Hvad sker der derude? Det er vel stadigvæk en lille bitte smule nervøst efter det her olieangreb, vi havde i weekenden. Ja, det kan godt være det, der spørger lidt. Altså markedet er marginalt under punktet i går, vi er ned med 1 promille, så det er, eller undskyld, ja, 1 promille er vi ned med, så det er jo ikke noget stort. Asien har også sådan en lidt søvnig dag, hvor da jeg observerede det i morges, der lå Shanghai nøjagtigt på 3.000, det er jo så et interessant sted, men altså, og det er jo så, den virer en lille smule, ikke, i dag, den har været op over. Så det er lidt, og USA havde halv procent baglængsdag i går, så det er sådan lidt, det er jo altid sådan, at når der sker det slags ting dernede, med at der ryger nogle granater ned i hovedet på hinanden, og der går ind i noget, så er der jo dels frygt for, at det breder sig endnu mere. Det er egentlig der, den er mest galt, og så er der jo så den her manko på 5 millioner tønder olie i døgnet, ikke? Som indtil videre er opstået af, men det var nok ikke så længe at få skruet de rør sammen. Altså det er, jeg ved om så, jeg har jo ikke været nede og se på det der anlæg, men det er jo ligget der i overvis, ikke? Så derfor er det jo også, det er jo ikke svært at ramme. Man ved jo, hvor det er, ikke? Så det gælder om at have en raket, der er lang nok, og et sprænghul, som er stort nok. Så det er sådan set, hvad det er. Men derfor er det også sådan lidt, selvom man kan være meget præcis i vores dag, så er der lidt tilfældigt også, hvad for noget er det sikkert, de har ramt. Og der skal man jo så helst ramme sådan lige ind i nøglehullet på det, hvis man skal smadre noget rigtigt. Så derfor bliver det formentlig skruet ret hurtigt sammen igen. Så altså, Svendsen, det er lidt en chok-effekt. Der er vel også ret beset olie nok i verden? Jo, du også siger nu. Altså olien er jo sådan set stedet 10%, altså omkring $6. Det er sådan reaktionen på det. Den var lidt højere op til at begynde med. Så det var også i weekenden, hvor der var et tyndt marked her. Det er nogle få markeder, der var åbne, ikke? Mm. Men så her fra mandag morgen, så er det ligesom dæmpet noget, men er 10% op, og det er jo, men der hvor den jo er interessant, det er jo, at hvis du er i, altså, vi skal lige tage den først, altså teknisk set får de nok skruet rørene sammen og får det til at fungere relativt hurtigt, ikke? Det var ikke en måned, så eksploderer de samme omfang igen, men det andet er, hvis ikke der er noget brød, fuldstændig galt eller noget, men det andet er, at det er jo den der med, om det ligesom breder det her, så er det, hvis USA er jo især, saudierne ved vi ikke, hvad de siger, de siger jo nok et eller andet, men hvad hedder det, der er jo ikke, De taler jo tegnsprog, det er godt. Det hedder Kong Fakt. Han står der og fakter med sine fakter. Men hvad hedder det? Nej, men altså, dem hører du ikke så meget fra. Men USA er jo meget ivrig på, fordi de hader jo Iran, ikke? Og det er jo Iran, Saudi-Arabien, der er. Og så har man sådan nogle krige hos via andre lande, som det foregår i Yemen, ikke? Og derfor er jo balladen jo, så bliver det værre med Iran, ikke? Mm. Og det er, problemet er, at Persergolfen er altså lidt, det er et smalt farvand, så derfor så, hvis du begynder at lave, sænke et eller andet derude, så er du nødt til at skyde alt ned, der rører sig, fordi der er så kort varslingstid. Er du nødt til at have nogle forskellige skibe liggende op langs Irans kyst, overvåge det, og så, eller fly hængende i luften, der kan knatte med det samme. Og så skal du skyde ned med samme. Hver gang kommer noget op, skyder du ned. For du kan ikke vente på, at det kommer frem og sige, er du en flink fyr, eller er du en ond fyr? Det ved vi ikke. Vi har ikke tid til at finde ud af det. Bum. Det er derfor, at det faktisk er... det der, den ene trussel af det her, det er jo, hvis det ligesom gør sig ud til, at det bliver en eller anden militær konflikt med Iran. Ikke? Og humlen for os på aktiemarkedet, Lav Svendsen, det er vel også lige præcis at se på, om der bliver større konflikter ud af det, om der bliver decideret krig ud af det. Og så er det jo altså også en masse snak allerede om Fed, den amerikanske centralbank, om de kommer til at rykke på renten overhovedet nu. Det var lige pludselig i spil i går i markedet. Hvad tænker du om den? Ja, altså jeg sagde, prøvede også at sige det med de der, hvad hedder det, med ECB, altså nu betyder det lidt mere, hvad ham over i USA gør, fordi hans rente ligger jo ikke på 0, så derfor kan han jo flytte sig, ikke? Og det kan de andre jo ikke nede hos ECB, men man overdriver, hvad det betyder, det der. Det er jo et stort skuespil. Mm. Det er ligesom, når de kan sidde i fjernsynet og synes, det er fantastisk, at Lars Løkke sidder og fortæller et eller andet om, hvordan han røg ud. Sidder de der og svælger, og det betyder noget niks, du. Det er det også med det der. Altså, det er jo ikke centralbanker, der styrer verden, men du har sådan et stort orkestreret skuespil om det, ikke? Og det er jo det samme, at sige, hvad betyder det, at dronningen står og læser premierministerens tale op i underhuset? Det gør hun jo rent faktisk, ikke? Hvis skuespillet kan rykke rundt på aktiemarkederne i nævneværdig grad, Lav Svendsen, så er vi jo nødt til at tage højde for det. Men det kan det ikke. Det puster lidt til det, fordi der er en hel masse journalister og andre godt folk, som snakker om det og synes, det er vældigt, ikke? Og hver gang Trump kommer med et tweet om, at nu er han... dårlig nat, siger han så, nej, siger jeg, og nu hvad er det, 2 promille på grund af det? Nej, ved du, altså, alt det der, det er ikke det, der driver verden, det er ikke noget, der flytter også, fordi de kan jo ikke rykke renten ret meget, og tror du, der bliver sat mere gang i økonomien af, at de sænker renten med 0,25%? Nej, det tror det jeg betyder ikke. Ikke en BYT. Nej, det er jeg med dig i. I går, der var det den amerikanske korte rente, der hoppede lidt vanvittigt. Den amerikanske reporente hoppede 248 basispoint, så Lars Svendsen, det kan godt rykke noget sådan på den korte bane. Hvad koster den så nu? Men den koster over 4%. Men der kan jo altså ske noget. Men jeg er med på den lange bane. Ja, det må du jo forklare os. Jeg ved det. Det er dig, der er økonomen. Okay, cool. Vi hopper videre. Det er altså på onsdag i morgen. Nå, men det er godt, du har mig så. I morgen er der altså centralbankmøde i USA, og vi får en udmelding fra Fed. Jerome Powell & Company kommer på banen og fortæller, om de har tænkt sig at røre ved renten på torsdag. Så er det så Storbritannien og Bank of Japans tur, der kommer med rente med det. Lars Svendsen, hvis vi hopper lidt ned i de enkelte aktier, så er der kommet et regnskab fra Chemometec. Jeg ved ikke, om du overhovedet har haft mulighed for at kigge på det. Det er jo en aktie, som jeg har fulgt meget med i lidt før i tiden i hvert fald. Men det var et meget flot regnskab, og det var der også lagt op til, fordi jeg har opjusteret, jeg tror, de har opjusteret 5 gange i løbet af året. Og det er jo en lille virksomhed, hvor man kan sige, at de er... Altså, det er jo sådan en, hvor de kender jo hinanden. Altså, det er jo ikke sådan, hvor man siger, nå, arbejder du også her, ikke? Det er ikke sådan en, ligesom over i Vestjylland, hvor der var en mand, der skulle have sin løn. På de her vingemøllefabrikker, der gik godt, så viste sig, at han skulle have sin løn. Så siger han, hvorfor får jeg ikke løn? Så siger han, jamen, du er ikke ansat her. Nå, siger han, er det den ved siden af? Ja, du er den ved siden af, jeg skulle have. Sådan er det. Det er en historie fra gamle dage. Sådan er det ikke med dem derop. Og derfor, når så der er kommet spark i salget, og det er der jo på tælle, analyseinstrumenter. Det er ikke så meget tælling, som det er, analyse. Men de skal se, hvad det er for nogle celler, der er. At så regner den jo ned i kasseapparatet, fordi de har en bruttoavance, der er lige så stor som medicinindustrien. Den er omkring en 82-85% bruttoavance. Du kan godt se, hvis du sælger et ekstra apparat, ikke? Så til 300.000, så er der lige pludselig 230.000 kroner ned i på bankkontoen. Er du investor i Chemomita? Nej, det er jeg ikke, og fordi den er en af de aktier, som er kommet gevaldigt op, og det er et eksempel på en startup, ikke? Det er jo egentlig i sin oprindelige tankegang, hvor det hele kom fra, er det egentlig lidt en udløber fra Foss op i Hillerød, men historien vil vide, nu ved jeg ikke, om jeg siger noget forkert, men at historien vil vide, at de bad deres ansatte om at komme med gode idéer. Ikke? Det er jo sådan, de laver jo måleudstyr til alle mulige ting, til fødevarer og sådan noget. Og så kom nogle drenge med en idé, og så siger de, det er en god idé, siger de så, men det kan vi bare ikke rigtig bruge til noget. Så spurgte de, må vi godt selv beholde? Ja, det kan vi ikke bruge til noget. Og så lavede de deres eget. Jamen, det var en god historie, Svendsen. Jamen, det er rigtigt. Sådan startede det, fordi de ville ikke gøre det, og i dag kan de selvfølgelig sidde og jeg også, men over det, men det er sådan til historien om det, at sådan startede det, og så, så kørte det. Godt. Regnskab ud fra Chemometic her til morgen, altså, Lars Svendsen, du har lige kastet et forløbigt blik på det. Det ser sådan okay ud. Svendsen, ellers så er der jo altså en mand her i klubben, og det er dig, som er gået fuldstændig amok på tasterne i går, der handlede du med arme og ben, og jeg blev ved med at få den ene mail efter den anden ind på min konto om, at nu var der igen handlet. Jeg følger dig selvfølgelig via Shareville, som alle vores lyttere i øvrigt også kan gøre. Og det bimlede og bamlede om ørerne på mig. Hvad i alverden har du gang i? Jamen det, jeg gjorde, det var sådan en protest over, at jeg ikke måtte være med i udsendelsen, som jeg plejede. Nej, det var det. Fridag, men jeg havde jo fri det. Og så, men det der, jeg havde siddet og regnet ud her i weekend, det var to ting. Det ene er, at nu har vi kun, tror det, 7 uger tilbage eller sådan noget. Og nu vil jeg prøve på at lave en spur, ligesom man gør i cykling. Jeg vil simpelthen se, om jeg ikke kan prøve på at sætte den i fjerde gear, og så bruge det sidste energi, jeg har i mig. Ej, lav sådan et gul, det bliver et skønt syn. Spark og røv, som de sagde i gamle dage. Det er det, jeg vil prøve, og så kan det være, at Jørgen Lett kommer ind og kommenterer det, det ved jeg ikke. Men, nej, men det er det, jeg vil gøre. Og så, det var det ene, og det andet var, at og det vil jeg så gøre ved at koncentrere mine kræfter om færre aktier. Ikke? Mm-hmm. Så er det jo en aktie, som jeg har på sigtekorn, fordi problemet er, at du kan sige, at nogle af de der ligesom længere projekter, jeg har været i gang med, at det er jo, hvor man ved jo ikke, hvornår at det regner hjem. Om det nogensinde lykkes, og om det kan være i en måned, 10 måneder, 2 år. Og nu har vi ikke tiden med os mere, vel? Altså sådan noget som Photocure, for eksempel? Ja, for eksempel. Ja. Det er jo også en, som ligesom det der virksomhed, som Lundberg købte i går, kan blive overtaget. Ikke? Mm-hmm. Det er sådan noget helt andet. Det er ikke noget med Lundberg, men det er jo et eksempel på, at virksomheder kan være meget mere værd. Det er jo det, som er ideen der, ikke? Et undervurderet chef. Men jeg har jo en, hvor der rent faktisk er ved at ske noget. Og det er jo den her, The Scottish Salmon Company. Og koden er SSC op i Norge. Det er en aktie, jeg har kendt 2-3 år. Og så kom det ud her i foråret, at virksomhedens ledelse, og det er jo så både, det er jo så bestyrelsen i virkeligheden, ikke? De overvejer strategiske omlægning, initiativer eller takeover, at de kunne blive købt. Altså i virkeligheden sætter sig selv til salg. Er vi bedre til selv at drive det, eller kan vi få en højere pris? Det er det, de siger. Og det går godt for virksomheden. Og det skulle så komme en afklaring af det inden udgangen i september. Det passer jo til min tid, ikke? Og jeg har jo så siddet og regnet på, hvad jeg tror, det er. Det har jeg gjort flere gange. Så sent som i nat, da jeg ikke kunne sove, så lå jeg, og jeg har jo regnskabet op i hovedet næsten, ikke? Min kone siger også, at jeg er lidt autist. Ja, det ved jeg ikke, det lyder helt sundt, det der, men fair nok. Ja, jamen, det lå jeg der og i mørket og frembragte tallene igen, så vidt jeg husker dem, for ligesom at regne efter igen. Og så måtte jeg jo tjekke det, da jeg stod for tidligt op for at se på det. Det holder. Jeg tror, at prisen bliver, den ligger jo i kurs 26.10, ikke? Jeg tror på, at prisen bliver cirka 50. 50-55. Mm-hmm. Det er jo dobbelt op. Og det skulle allerede blive afklaret inden 1. oktober. Det har de jo sagt. Så er det klart, at det kan blive trækket ud. De har jo også en japansk bank til at stå for det. Japaner kan jo godt lide laks, du ved, sushi og alt det der, ikke? Man bliver jo godt humør af at spise laks. Det er derfor, at smilende sushi. Den skulle være i orden, og så skete der det i fredags yderligere. Så er jeg nødt til at have mange i den, ikke? Scottish Salmon Company, som du har købt, hvor mange af dem? Jeg har købt en ordentlig røvfuld. Jeg købte 5.000, jeg havde 1.000. Så købte jeg 5 ekstra i går, så nu har jeg fået 118.000 i den. Det er jo så en tredjedel af mine penge står der. Men pointen var, at så i fredag, så fik jeg jo lige det, jeg synes var et signal. Og det er jo offentligt tilgængelig viden, hvis man... det var, at der var nogle folk fra ledelsen, som udnyttede nogle optioner eller nogle foretegningsretter eller et eller andet, de havde til at købe aktier i den, hvis nok til cirka markedspris. Og det virker jo lidt som om, at de også tror på det, siden de vil købe til her til kurs 25. Mm. Så hvis, jeg samler jo på bits and pieces, ikke, og prøver at lave et mønster. Og så, men i og med, altså, det er klart, det her kan ende med, at de sidder og siger, inden får lige for lidt for det, så siger de, det gider vi ikke. Eller at alle bliver uvenner med hinanden og går og ikke ud af lokalet. Alt kan ske, Lars Svendsen. Men jo, men hvis det går galt, så ender vi nok i 20, så er jeg tabt 20%. Hvis det går godt, så har jeg fordoblet mine penge. Det, og jeg kan jo ikke vide, hvad salgsprisen er. Jeg prøver at gætte. Ligesom, det er jo ligesom ejendomsmægleren, der sidder og siger, hvad er den her ejendom værd, og den er udsigt til vandet, og den er bla bla bla. Er alt det der, og der er to lokummer og en anmærkning 7. Eller det, eller hvad det hedder. Så det er det, jeg gør, og det er det, der er ideen i det, og det er jeg prøver at stå og forklare. Og så var der lidt til penge tilbage. Dem knaldede ind i hvad hedder Bavarian for at få lidt mere af det. Der er jo også noget på vej. Det er jo så afklaringen om godkendelsen i USA af koppevaccinen, hvor man skulle få en, nu øver jeg mig, vores lytter har jo formanet mig til at sige, voucher. Det er sådan en flidspræmie, som kan være 200-300 millioner kroner værd. Hvis de nu får godkendt, det skulle de jo få. De har været på vej så mange år, så hvis de ikke gør det, så vil jeg sige, så frygter jeg dog, at verden står. Men okay. Bavarian Nordic, ja. Og Scottish Salmon, det er altså dem, du satser på i slutturen, Lars Svendsen, så bliver der altså ryddet lidt op i din portefølje. Jeg er nødt til at skaffe nogle penge. Du har solgt en del ud, og hvad har du, en 8-10 poster tilbage? Okay, vi glæder os til at følge og se dig i gult i førertrøjen, hr. Svendsen. Altid spændende. Ja, du lytter til Millionærklub her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Erik Laché fra Byfounders og Lars Svendsen. Vi skal tale med Erik om startups og om, hvordan man egentlig finder de startups, som forhåbentlig går hen og bliver de helt store succeser i fremtiden. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Desværre så virker vores Facebook-streaming ikke, så der kan du altså ikke følge dig, men du er meget velkommen til at skrive herind til mig. Det gør du på sms'en 42 600 24/7, altså spørgsmål og kommentarer ind på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Er det held, flid eller forstand, der gør en god iværksætter? Hvad skal man egentlig som investor holde øje med, hvis man skal spotte fremtidens Facebook, Google eller Apple? Det skal det handle om nu, Erik Laché. Du er som sagt partner i Byfounders. Lad os lære dig lidt bedre at kende, Erik, fordi at du har faktisk en spændende fortid. Du har arbejdet rigtig mange år i Silicon Valley, hvor det hele jo egentlig går ned, og hvor der sker rigtig meget. Nu er du så kommet tilbage til Danmark, hvor du altså sidder som partner i Byfounders. Hvad lavede du egentlig i Silicon Valley? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har altid været forelsket i teknologi og de muligheder, teknologi har på at påvirke vores hverdag. Jeg var heldigere at være med tidlig i Skype, og hvor jeg var ansvarlig for at få det rullet ud på mobil, som vi solgte til eBay for $2.6 milliarder tilbage i 2005. Efterfølgende så kom jeg ned og sidde i kælderen hos Morten Lund, hvor der sad tre unge danske håbefulde iværksættere, Gert og Mikkel og Christian, som har lavet nu en unicorn, der hedder Tradeshift, som brager derudad. Og med det som udgangspunkt, så blev jeg selv fascineret af, hvad man kunne udrette, og startede en virksomhed, der hedder Memolane, hvor jeg fik et fantastisk team her i København, og så rejste vi knap 20 millioner kroner fra investorer på Sand Hill Road over i Silicon Valley fra August Capital, en af de mest prominente VC's, som tidligere var de første investorer i Microsoft blandt andet, og så Atomico fra London. Og så tog vi simpelthen på eventyrets rejse til Silicon Valley med min hustru, mine børn på 8 og 10 år, og så Nikolaj, min co-founder, og satte et kontor op på Union Square over i Silicon Valley. Og nu er det jo sådan set mange år siden, hvis man kigger på det på den måde, der sker rigtig meget i den der tech-verden. Er det stadigvæk stedet, man skal være sådan globalt set, Erik, hvis man skal være med, hvor det nye hotte sker? Ah, det er et godt spørgsmål. Det er jo altså fantastisk at se den udvikling, der har været over de sidste 10 år. Hvis du har spurgt mig netop for 10 år, så vil jeg 10 år siden eller 5 år siden, så vil jeg have sagt, det var det eneste sted, fordi det var der, hvor kapitalen var, og det var der, hvor ressourcerne var. Men heldigvis har vi i Europa og specielt i Norden været i stand til at punch back og at vise, at vi faktisk kan stå på egen ben og har skabt nu en infrastruktur, både hvad angår kapital og ressourcer, der gør, at det er super attraktivt at blive her i Norden og Baltikum. Okay, vi skal høre nogle af de super interessante ting, som I får øje på, når I ligesom sidder i Byfounders. Lad os høre lidt om det selskab. Hvor lang tid har I eksisteret? Undskyld, Byfounders? Mm-hmm. Ja, vi har jo sådan set været i gang i en 4 år fra nogle sådan tidlige snakke med en række andre iværksættere. Fordi det, der er jo sådan en gennemgående tema i år, er, at, at vi faktisk ikke ved, hvor godt vi gør det i Danmark og i Norden. Men vi har en række virkelig, virkelig kompetente iværksættere, som har gjort det godt. Men hvis man ser, hvad den fællesnævner er for dem, så er det virkelig, at det har været against all odds. Og da, på det tidspunkt, jeg nævnte, så var det svært at få kapital, det var svært at få ressourcerne, og derfor var ofte den eneste vej fremad, det var at søge udenlands. Det er vi ved at få ændret på, og derfor så har vi jo netop så startet By Founders for at kunne hjælpe næste generationer iværksættere ved at sige, jamen, hvad vi stod og havde af udfordringer for 10 år siden og 5 år siden, hvordan kan vi gøre det meget lettere for den næste generation? Så med By Founders, der har vi så samlet et rigtig kompetent hold. Ved min side har jeg Tommy Andersen, som selv var stifter af Libratone. Og så derudover, så har vi fået 50 af Norden og Baltikums mest erfarne og succesfulde iværksættere, som alle har investeret ind i vores fond. Og nu startede jeg sådan set min indledning med snakken her med dig om at stille spørgsmål, om det egentlig er held eller flid eller forstand. Nu har du altså en hel gruppe af spændende og dygtige og måske især rige, havde jeg sagt, mennesker omkring dig. Mm. Har det været held eller flid eller forstand, der har gjort, at de mennesker har nået det niveau, de har? Jeg vil sige, at en af de ting, som er gennemgående for de iværksættere, som vi har set, der er lykkedes, og så også med de iværksættere, vi investerer i, det er, at fra dag et, så har de tænkt stort. De har haft ambitionerne om at kunne flytte noget. Og det har ellers været en udfordring, vi har set her i Norden, at vi som iværksættere generelt har været tilbageholdende for at sige, jamen vi kan faktisk godt gå ind og lave noget, som virkelig skaber noget for hele verden. Og så det krydder med en virkelig stor grad af standhaftighed, fordi at det har ikke været let. Der har været masser af udfordringer, og hvis jeg skulle bare sætte et ord på det, så er det jo så interessant, at vi i Danmark har jo, vi alle ved, hvad skadefryd betyder. Mm-hmm. Vi ved lige præcis, hvad det betyder, hvis det står i vores ordbog. Det er interessant, at vi ikke har et ord for det modsatte. Vi ved ikke, kan I fortælle mig, hvad er det modsatte for skadefryd? Det ved jeg ikke, der er lige noget decideret ord, men altså det er, at man får glæde af at se andre lykkes. Mm-hmm. Og hvis man er iværksætter, hvad er den største risiko? Det er jo, at man fejler dag ud og dag ind. Det sker jo, når man tager chancer. Og hvis vi har skadefryd, som vi alle sammen er født og opvokset med, og man tænker, at de står alle sammen på klar på at grine af os, når vi fejler, så er det jo rigtig mange, som har svært ved at sige, hvorfor skal jeg så tage en chance og en risiko for at blive iværksætter? Mm. Og det er jo heldigvis det, som vi er ved at få gjort et oprør mod her i Norden og Baltikum, at sige, glem den her skadefryd. Vi skal glæde over den succes, vi kan hjælpe andre med at få. Og derfor så er det, vi også ser, at der er flere og flere iværksættere, der kommer ud og vil gøre en forandring. Hvordan kan du mærke det i din dagligdag, Erik Lassé, at det rent faktisk er ved at blive rullet tilbage? Vi kalder det også jantelov. Yeah. Altså det her med, at man skal ikke tro, man er noget, og vi skal sådan set bare, ja, det er dem, der forsøger at gøre en eller anden indsats derude. Hvordan kan du se, at det er ved at forsvinde? Jamen altså, bare inden for de sidste 10 år, så er det iværksættermiljø, som jeg forlod for 10 år siden her i Danmark og kommet tilbage til nu, det er jo vokset med 4x. Det er jo sådan, så... Det betyder 4 gange på dansk. Ja, 4 gange. Også, jeg er selv xx, Lars, så jeg ved, hvad det betyder. og samtidig så er det jo også, at 25% af alle kandidater, der er lige blevet færdige med en videregående uddannelse, de vil jo hellere lave en startup, end de vil gå ind i en corporate. Så der er jo virkelig kommet et holdningsskift fra, da jeg kan huske, da jeg fortalte min mor, at jeg joinede Skype, så tænker jeg, hvad skal der dog ske? Hun var sådan... Altså virkelig stærkt bekymret for mig. Hun sendte madpakker til mig. Og til nu, hvor det, sådan, det at lave en startup er blevet stuerent, at folk ikke længere rykker på næsen og tænker, uha, du er det tabte barn, men at der er masser af muligheder. Og det er jo altså en af de grundlæggende ting, der har ændret sig, det er jo, at vi har haft nogle forgangsmænd og kvinder, som har vist vejen, og netop som rollemodeller vist, at det kan godt lade sig gøre. Mm. Et af mine hjertebørn, Erik Lachet, det er at tage rundt og tale med unge mennesker om investering og sådan økonomi i det hele taget. Jeg snakker meget med folk ude på gymnasierne om, hvordan man sådan kommer i gang med at investere. Jeg møder nemlig også nogle af de her unge mennesker, som alle sammen drømmer om at blive iværksætter og finde deres egen gode idé, og de ved ikke rigtig lige, hvad det skal være. Jeg tænker, der er mange gode idéer derude allerede. Hvorfor investerer I ikke bare en lille bid ind i det etablerede aktiemarked? Det er jo sådan set at investere ind i en god idé. Boring. Okay, hvorfor? Det er jo fint med et aktiemarked, men man skal også have for øje, at faktisk der, hvor forandringerne i verden sker, det er uden for det etablerede marked, og det er i den spæde muld, hvor der er en masse innovation, der sker, og ofte også det, der jo nu sker også, det er, at mange af de virksomheder, som virkelig brager der fremad, de bliver ikke børsnoteret. De bliver holdt som unoterede aktier i længere og længere tid, fordi at flere og flere smider kapital den retning. Og derfor så er måske aktiemarkedet, vil jeg sige, ved at blive mere og mere kedeligt og gennemskueligt, og alle, du ved, det er jo promiller, I snakker om, hvorimod med startups, så er det jo ofte altså 5x-stigninger på et år, som bliver gjort attraktivt. Mm, 5 gange stigninger. Yes. Men du ved godt, at ham her, vi havde en gammel statsminister, han opfandt jo også sådan en der. Det hedder Little Lars. det var sådan en størrelse. Men hvad, jeg må lige spørge dig, inden du var helt far afsted fra os. De der penge, altså du har, var det 700 millioner, du havde fået samlet sammen med? Ja, vi har rejst 750 millioner kroner fra Vækstfonden, som er vores anchor investor, og som har virkelig været stået på mål for os, sammen med en række prominente familiekontorer her i Danmark, og sammen en række fonde som Draper Esprit, Isomere fra England og Digitograph fra San Francisco, og så sammen med de her 50 iværksættere. Men altså i hovedsagen er det gamle penge, men det er nye hjerner, som... Jeg ved ikke, om du kan kalde det gamle penge, fordi at, det fine ved de penge, vi har her, det er, at de kommer også med en masse viden. Og det er den viden og den indsigt og den erfaring, som vi også benytter os af. Det, der er jo reelt er sagen, er, at der er masser af kapital ude i det her marked nu. Der er masser af dygtige engleinvestorer. Ja. Der er flere og flere fonde, både på det tidligere og det senere stadie. Der, hvor vi differentierer os, det er jo netop at sige, jamen, du kan få kapital alle steder, men kan du få nogen, som virkelig kan være en wingman for dig til at hjælpe dig på din rejse? Fordi det er jo ofte en lang rejse og fyldt med en masse sving på vejen, og det vil være fantastisk, at vi kan netop vise, at der sidder nogle af de erfarne iværksættere, som har prøvet det samme, som kan sætte sig ind og sige, prøv her, den her retning, det vil jeg ikke anbefale. Du skulle nok kigge på den her, og sådan her har jeg gjort før. Den der vækstfond, det er jo sådan en offentlig kasse, ikke? Ja, det kan du så sige, det er en offentlig kasse, men det er jo en virkelig fremsynet del af den offentlige kasse, fordi man fra start, da man startede Vækstfonden, sagde, hvad er det, vi kan gøre for at virkelig skabe en forandring, og ikke blot en administrativ hvad kan man sige, fordeling af goder, men sige, hvordan kan vi investere på tværs af en masse forskellige områder til at skabe den vækst og den tilvejebringe den risikovillige kapital, som er nødvendig. Men det var bare hensyn til, fordi vi har nogle lytter derude, der sidder og hører på, vi skulle have en 3-4 stykker, siger de, men hvad hedder det, at det er jo sådan set deres penge jo. Altså man så siger, når de sidder og hører på dig, så er de sådan set lidt med. Og lige præcis, det er helt sikkert. Altså det er jo sådan, så faktisk nu Vækstfonden jo faktisk bidrager til finansloven, og, ja. Til, og det er jo rigtig dejligt at se, at vi kan bidrage på det samme måde, at med det afkast, vi på et eller andet tidspunkt genererer, at det kommer tilbage til skatteydernes lommer. Vi har besøg af partner Erik Lachet fra ByFounders. Vi skal høre lidt om, hvad det er, han investerer ind i sammen med kollegerne over i ByFounders, så vi skal høre, hvordan de spotter præcis det næste store hit. Du kan også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 600 247. Erik Lachet, lad os hoppe ned i det, som vi vel egentlig er allermest interesseret i. Det lige præcis er, hvordan I spotter det næste store hit. Hvordan finder I ud af, hvad det er for nogle selskaber, I skal investere i? Og hvordan placerer I de her hundredvis af millioner af kroner, som I tilsyneladende har fået ind i ByFounders? Jamen altså, der er ikke så meget hudo over det. Der er ingen tvivl om, at i og med, at vi alle sammen har og er iværksættere, så ser vi det, vi kalder sådan meget stor pattern recognition. Altså når vi møder en værksætter, der fortæller om, hvad de laver, så er det jo meget, vi relaterer til, hvad vi selv har været set, og hvordan kan det her lykkes. Men det er selvfølgelig rigtigt, at ofte vi ser dem så tidligt. Mange iværksættere kommer, når de stadigvæk blot har en idé, måske en prototype. Og det, så er der ikke meget håndfast i det. Der er ikke meget datapunkter, hvor vi kan sige, hvordan vokser det her år efter år, og hvordan ser jeres regnskaber ud for de sidste 5 år. Det har vi ikke. Og derfor så bruger vi sådan meget tid på 7 ting, som vi kigger på. Det første, det er teamet, og det er det altafgørende, fordi at det er det allermest håndfaste, og kan vi se, at det founding team, der er, reelt kan gennemføre den opgave, som de står overfor. Har de kompetencerne, har de passion til at gøre det her? Og der bruger vi meget tid med de founders for at få det indtryk af det, fordi at enhver kan komme med en god idé, men det er meget, meget få, der kan eksekvere det. Og derfor så er founding team det altafgørende. Mm-hmm. Derudover, så begynder vi at kigge på, hvad er total addressable market? Hvad er det marked, som de adresserer? Hvor stort er det? Taler vi her om et milliardmarked? Eller taler vi om et nichemarked, som måske kun er på et par få hundrede millioner dollars? Og der vil vi gerne netop se, at det her marked runder milliard dollar potentialet, for at vi kan se, at hvis vi får dem sat i søen rigtigt, så er der mulighed for, at de kan blive den næste unicorn, altså et billion dollar business for os. Derudover så skal vi jo gerne se, at noget af det teknologi, de bygger, er noget sådan rocket science, noget, der differentierer, noget, der er unikt. Og der er vi jo rigtig privilegeret i Norden og Baltikum, at vi har nogle af de førende universiteter, altså blandt andet DTU, som hvert år simpelthen udklækker fantastisk kompetente ingeniører, udviklere, og som har et kupomod til at lave en startup. Når vi så har kigget på det, så begynder vi at kigge på sådan timing og trend, fordi at det er ofte, at mange af de her innovative iværksættere, de er simpelthen så visionære, at de er 5 år eller 10 år før deres tid. At markedet simpelthen ikke er der. At brugerne slet ikke er klar til at kunne tage fat i den teknologi, de bringer ud. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi det kan jo så betyde, at i over flere år, så skal der brændes mange penge af, før at man rammer den der, hvor den bare siger, okay, nu har vi fundet det her product market fit, hvor altså, at brugerne elsker det produkt, der kommer ud. Mm. Så der er det jo at kigge på det. Så er der selvfølgelig også mange, der kommer og siger, hey, jeg har en fantastisk idé til, at vi kunne lave noget ride-sharing, ligesom Uber. Jamen, det er så lige 3-4-5 år for sent. Så det her timing og trend, det betyder meget for, om den her virksomhed vil lykkes. Altså, at de kommer ind med et unikt produkt på det rigtige tidspunkt. Og så kigger vi på, hvis de har nogen form for traction, hvis de har haft mulighed for at gå ud og spørge nogle af deres brugere, sådan, hvad de synes om det. Er det sådan, vi er faktisk ret ligeglade, og det skal man jo passe på med, de her vanity metrics, altså hvor man bare siger, de har 1 million downloads på deres app. Jamen, det betyder ingenting, hvis det næste dag, at folk har downloadet appen, de sletter den igen. Så man skal jo kigge på de her retention, altså hvor fastholder man, er man i stand til at fastholde de her kunder, der kommer ind. Hvor engageret er de? Kommer de ind og bruger det? Det er jo ligesom 24-7, altså I ser på, altså et er, at I kommer i radioen, men kommer lytteren tilbage og lytter igen i morgen? Og hvor ofte og hvor lang tid bliver de hængende og lytter det her? Og derfor må man jo så finde ud af, har man ramt den rigtige lejr? Med 24-7 har I jo, så det er jo et rigtig godt product market fit, ikke? Så derudover, så kigger vi så på, om det er transformative. Altså virkelig, altså det værste, der er jo, det er, at man bare laver en ny feature ovenpå et eller andet, som allerede eksisterer. Det er jo ret ligegyldigt, og det er jo meget ofte, det kan jo enhver gøre. Men det er det, når man kan virkelig lave noget nyskabende. Så når vi ser på nogle af de investeringer, vi har lavet, som for eksempel i Simple Feast, som her i Danmark jo virkelig har skabt nyskabende om, hvordan vi gennem det, vi spiser, kan forbedre både vores eget helbred, men også kan sikre en bedre verden. Eller Corti, som simpelthen redder liv ved hjælp af artificial intelligence, ved at lytte til, når vi ringer til 112 eller 1813, og hjælper den person, der sidder og tager imod kaldet, med meget hurtigt at præcisere, om det her er et hjertetilfælde, som er på gang, og man skal have sendt en ambulance med det samme. Og hvor de nu er ved at rulle ud i Seattle og Boston og mange andre steder, og bare brager derudad. Så det er jo altså den her transformative, altså hvor vi ændrer virkelig noget i forhold til den forretning, som er der til stadighed. Og der er jo masser af potentiale, og det er jo noget af de ting, man som investor skal kigge på. Så derudover, så er det sidste også, det er jo, at kan vi som investorer lave et 10x return? Kan vi, når vi investerer den valuation, som vi går ind til, kan vi se, at på et eller andet tidspunkt, når det her bliver til noget, at reelt kan blive til en god forretning for os. Så den forretning, som I kigger på, den skal altså kunne vokse til det 10-dobbelte, før det overhovedet er interessant for jer at hoppe ind i. Okay. Der er en masse T'er, der lige kom på banen her. Ja. Lad mig lige spørge ind til nogle af dem. Din udenlandske baggrund fornægter sig i den her måde at beskrive det hele på engelsk. Jeg står og tænker på, at det lyder som om, at I skal have kompetencer inden for psykologi og økonomi og marketing og trendspotting og alt muligt andet for overhovedet at kunne komme igennem de her 7 T'er og vurdere selskaberne. Hvad er det egentlig for nogle, jeg vil lige sige, menneskelige kompetencer, I har til at vurdere det? Jamen altså, det er jo det, som er styrken ved ByFounders, og den måde, vi har bygget op på, det er, at vi på ingen måde anser os som eksperter i nogle af de felter, hvor vi investerer. Men det gode er, at vi har 50 af Nordens mest kompetente iværksættere, som inden for hver deres felt, om det er gaming, om det er inden for artificial intelligence, om det er inden for markedspladser, eller inden for sharing economy eller andet, har de kompetencer. Og det er jo det, som vi bruger utrolig meget tid på, at når vi kommer i en dialog med en startup, som vi kigger på, så meget hurtigt bringe de kompetencer i spil, som vi har, som netop er eksperter på det her område, som kan hjælpe os til at give den indsigt og give den overbevisning, om vi skal investere eller ej. Og no offense, altså jeg kommer med en baggrund fra finansverdenen, og jeg står her med Lars Svendsen på daglig basis, og det er altså hardcore tal og analyser og gennemgang af regnskaber, som vi beskæftiger os med her i Millionærklubben. Det, som du taler om, det lyder mere som sådan en trossag. Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis man skal sige den overordnede ting, som man som investor på sådan et tidligt sted skal kigge på, det er jo, har man en conviction, en overbevisning om, at det her, som denne her startup laver med de her founders, kan gøre det her. Man skal ikke investere, hvis man ikke har den overbevisning og tro på, at det kan lade sig gøre. Samtidig så skal man have den viden inden for det felt, så man ikke bare, altså det værste er jo netop at investere i noget, hvor man efterfølgende, jeg ved intet om, hvad ved jeg, og derfor så står det her, altså hvis man netop i aktiemarkedet bare går ind og investerer og til højre og venstre, uden reelt at vide, hvad er det underliggende, der ligger i de aktier, og hvorfor de stiger, de her virksomheder eller ej. Og det samme med os, at vi skal have den her kompetence og forståelse for, hvad der sker. Og så skal vi kan se, hvordan vi kan hjælpe. Fordi et er, at du kan komme med kapital, og det kan alle gøre. Men vi skal se, hvad er den der unfair competitive advantage, som vi kan give de her iværksættere til, at de kan lykkes endnu bedre ved, at de får os ombord end nogen andre. Mm. Tester du dem? Altså, hvordan, du kommer Hugo, som har fået en god idé i nat, ligesom jeg har fået, eller fik for nogle dage siden, men så kommer han der, og så kan det jo godt være, at han siger, at du køber min idé, den koster 12 millioner, ikke? Jamen, altså, hvordan tester du, om han ikke bare er en guldgraver, som vil have sine 12 millioner, og så falder det fra hinanden, når der er gået 7 uger? Jamen, hvad altså, gør du? Kan I det? Dels, det er jo en forkert opfattelse at tro, at vi som en fond er en ATM, altså at man bare kommer til os, og så giver vi penge ud. Og derfor så faktisk... Det er pengeautomat, betyder så, det. Så ja, en pengeautomat, ja, ikke? Ja. Altså derfor beder vi altid og opfordrer alle til, at i stedet for at komme til os, når du har brug for penge, så kom til os, når du reelt har en idé, eller at du er kommet et stykke vej, men du vil gerne tale med os og få en dialog, fordi at ligesom med et ægteskab, det er jo ikke sådan, at du går til alteret efter, du har mødtes med en person første gang. Det er jo, altså vi har selvfølgelig gift ved første blik, men det kan man jo så tale lidt om det overhovedet er realistisk, selvom man med alle de modeller kan et eller andet. Men hvis vi kommer tilbage til det, så er det jo det, at vi opbygger en relation, og vi ofte følger den her iværksætter over en periode på 3 eller 2, 3, 4 måneder, for at få det der indtryk af, hvordan de eksekverer, og nogle af de ting, vi taler om, for de gennemført det, og så ser vi på teamet, og det er jo ofte, altså, når vi mødes med dem, jamen, så går vi en tur, for eksempel, og får en dyb snak om, hvad det er for nogle ambitioner, der, de har, og hvordan vi kan hjælpe dem. Så vi virkelig prøver at komme ind under huden på dem, og så selvfølgelig så laver vi nogle referencetjek på dem, og så har vi så hele vores gruppe af iværksættere, som også kommer i dialog med dem, og derfor så får vi en masse signaler fra mange personer, og derigennem så får vi den overbevisning, om det er det rigtige leje. Okay. Ja, undskyld, Erik, det er ikke for at genere dig, du er gæst hos mig i dag, men det bliver meget føleagtigt for mig, så går vi lige en tur, siger du. Altså, altså hvordan kommer I ned i materien på selskabet egentlig og finder ud af, om der er noget guf eller der ikke er noget guf? For jeg tænker også, at der jo indimellem er vel selskaber, som viser sig, når det kommer til stykket, at det endte ikke med at blive en helt stor succes. Jamen, altså tro mig, at vi knokler hver dag, hvor et er selvfølgelig at se på teamet. Men vi skal have en virkelig overbevisning om, at den løsning, de kommer med, rammer de her punkter, som vi taler om, på en overbevisende måde. Og der går vi jo så netop ind og kigger på at lave en dyb konkurrenceanalyse og markedsanalyse omkring, hvor er det her marked på vej hen, som sagt. Altså, er det den rigtige trend, der er? Hvad er det for nogle aktører, der allerede findes derude? Hvordan kommer de her til at komme i markedet og få en afsætning, hvor altså, vi taler på, hvad vil deres customer acquisition koste? Hvad vil det koste dem at få kunder? Og hvor lang tid vil de kunne fastholde de her kunder? Tro mig, vi går meget i dybden. I går mange ture. Ja, vi går mange ture, kan man sige. Ja, nu skal jeg nok prøve at være sød overfor min gæst her. Det er ikke for at drille dig, men det er mere for sådan at blive lidt klogere på, hvordan I egentlig tænker over hos By Founders. Lad os få hånden på kogepladen. Hvor meget er egentlig blevet til en succes over hos jer, og hvor meget er ind i det rene ingenting? Ja, altså vi er jo først kommet i gang her for 2 år siden, og derfor så er det jo alt for tidligt. Vores fond har en 10-årig løbetid. Vi har 4 år, hvor vi aktivt investerer, og efterfølgende så hjælper vi dem også på den videre rejse. Så jeg vil på ingen måde række hænderne i vejret, før vi er helt i mål med vores fond til at lave den kalkyle. Men det fantastiske er, det er, at vi kan jo se allerede nu, på en række af de virksomheder, som vi har investeret i, at de har jo vokset ikke kun 5x, men 10x, eller 15x, eller 20x, siden vi har investeret i dem, men det er stadig urealiseret. Så der kan jo ske masser af ting, som gør, at det ikke lykkes. Men vi står på mål for dem og gør alt for, at det skal lykkes. Og det skal man også vide som investor derude, at når man tænker på at investere i en startup, der er masser af risiko, og man skal virkelig forstå, hvorfor det er, man investerer i det, og så netop med en god viden og conviction, når man investerer. Og er der så selskaber, som netop ikke har udviklet sig sådan, som I regnede med, altså på de her 2 år bare? Jamen, der er det, man skal regne med, når man som iværksætter laver en startup, så laver man en række formodninger, assumptions omkring, hvad er det her marked ser ud, hvordan er det, teknologien vil udvikle sig. Det er givet, at virkeligheden kan være en anden, og derfor kan det ofte tage længere tid. Og der er det jo fint, at vi jo har de muligheder for at hjælpe dem også med yderligere kapital, så vi ikke bare smækker kassen i med det samme. Og så samtidig så har vi igen de her iværksættere, som jo står på mål for de her iværksættere. Så vi kan hjælpe dem, men når vi ikke ser nogle af de udfordringer, de står med, altså vi har alle sammen været der. Okay. Vi ved lige præcis, hvad det er, og derfor så er vi ikke så nervøse. Det er ikke sådan, vi begynder at ryste på hånden. Vi skal nok komme igennem det sammen, men det er klart, at hvis vi kigger på vores modeller, jamen så er der mange af de, vi investerer i, som vi på et eller andet tidspunkt før eller siden vil sige, desværre, der er ikke flere penge hen for os. Okay, så der er altså ting, der ikke har udviklet sig helt nødvendigvis, præcis som I havde drømt om, i hvert fald, lad os sige det på den måde. Hvad er jeres kalkuleret dødsrisiko? I må have sådan et tal. Jamen altså, vi skal lave, altså vores model, vi skal lave 40 investeringer over 4 år, det vil sige 10 om året. Og vi regner med, at cirka 22 af de 40, jamen det er rent tab. Og det vil sige, det er desværre iværksætter, som ikke lykkes. Det er jo en model, det er jo en teoretisk model. Nu må vi se, hvad virkeligheden byder sig på. Det, der er det jo rigtig gode, som vi ser, det er jo, at succesraten i teknologier er blevet større, plus at når de får succes, så er succesen også blevet væsentligt større. Hvis vi ser bare lige sådan lidt statistik, fra 2000 til 2013, der var 11 unicorns i Europa. 11. En af dem var fra Norden. Det var Skype. En af dem, det var Skype. 2,6 milliarder dollars solgt til eBay. Fra 13 til 18, det vil sige de sidste 5 år, der var 41 unicorns i Europa. Det er en 4x-forøgning af unicorns i Europa. Men det, der er mere interessant, er de 40 virksomheder, der blev etableret de sidste 5 år, der blev unicorns. Der var 10 af dem fra Norden og Baltikum. Det vil sige mere end 20%. Og mere interessant for at relatere til Danmark, det var 5 af dem, de var fra Danmark. Det vil sige mere end 10% af alle unicorns de sidste 5 år er fra Danmark. Og det vil sige, at vi gør det sindssygt godt. Desværre, så er der meget få derude, og derfor er jeg glad for at få muligheden her på 24/7 til at råbe hurra og sige, altså, det er meget få, der egentlig ved, at vi gør det så godt i Danmark med teknologien. Fordi at mange af de her succeser, de blev fundet af udenlandske investorer og ikke danske investorer. Og det kan vi jo lave en ændring med, og det er derfor, vi har ByFounders. Og det er måske et problem. Ja, altså, de danske mine er for. Zendesk, der er Unity, som jeg nævnte, som kommer ud på Tech Barbecue. Der er TradeShift, som kommer ud på Tech Barbecue. Der er Sitecore, som kommer ud på Tech Barbecue. Og der er Just Eat, som kommer ud på Tech Barbecue. Okay. Et af problemerne, tænker jeg måske, Erik, er, at der er masser af penge derude. Der er også rigtig mange penge mellem danskernes hænder. Faktisk, der står ufattelig mange penge på danskernes konti i hvert fald, som er inaktive der. Mm. Er det let nok for danskerne at komme til at investere ind i det her? Altså, man kan jo ikke investere via jer, eller kan man det som almindelig privatinvestor? Nej, det er professionelle investorer, institutionelle investorer, der investerer i fonde. Vi har givet en mulighed for nogen at få til at komme ind direkte og investere i vores fond, og det er vi rigtig glade for, at de er kommet med ombord også. Men ellers er det større institutionelle fonde, der investerer, og beløbene er også væsentligt større. Men man har selvfølgelig som egen investor, så er der jo mulighed for netop endnu tidligere at gå ind og støtte de muligheder, man nu har med når ens fætter eller god ven eller et eller andet laver en startup. Der er kommet et par spørgsmål ind her på sms'en. Jeg ved ikke, om du kan svare på dem, Erik, men lad os lige på at tage dem. Blandt andet et fra Carsten i Herlev. Han siger, om vi kan sætte procent på, hvor mange virksomheder, der er gået ned efter de første 2 år. Hvor mange er gået i gang, og hvor mange er gået konkurs. Altså, jeg tror, det Carsten, han gerne vil vide, det er basically, om I har alle investeringerne i behold, eller om I har hoppet ud af nogle af dem. Vi har lavet de her 19 investeringer indtil videre, og de er alle sammen live and kicking, og derfor det er, altså, der skal gå et langt stykke tid, før at de her iværksættere på det her tidspunkt kaster håndklædet i ringen. Jeg kan love dig for, at de knokler døgnet rundt for, at det her skal lykkes. Ja. Og det er jo det fantastiske arrangement, vi oplever. Og så er der nogle lyttere, som gerne vil høre lidt mere om nogle af de her selskaber, som I investerer i. Jeg tænker, vi kan tage sådan lidt en all-round snak, for det, som jo også er grunden til, at vi har inviteret dig i dag, det er for at blive klogere på, hvad er det så for nogle trends, der eksisterer derude, både i iværksættermiljøet, men måske kan vi bruge det over i sådan det mere etablerede aktiemiljø for at blive klogere på, hvad er det, der bliver stort i løbet af de næste 2, 5, 10 år. Hvad ser du inden for din verden? Jamen altså, det er jo en af de ting, jeg vil i hvert fald fremhæve, som jeg er sådan, altså bare rigtig glad over at se, at sker. Det er jo, at langt om længe har vi som forbrugere fået øjnene op for vigtigheden af at investere i miljøet og sikre vores børns fremtid. Og hvor tidligere, så var det sådan, at det at bruge penge, ekstra penge på at spise sundt og økologisk, eller sørge for at sortere sit affald, eller gøre en andre ting, som virkelig har en impact, det var sådan meget nice to have. Det var meget fint. Det er jeg rigtig glad for at se, at forbrugerne har fået øjnene op for, at det her er need to have. At vi er nødt til som forbrugere at stemme med vores fødder og med vores pengepung for at lave en forandring. Og den forandring ser vi så også simpelthen nu komme ind i de startups, som vi investerer i. Og det betyder netop, at vi har lige lavet en investering i et svensk selskab blandt andet, som måler ESG. Og så vil vi spørge, hvad fanden er det? Men ESG, det er Environmental, Sustainability og Governance. Mm-hmm. Alle de her børsnoterede selskaber, som Lav kigger på, de er jo forpligtet nu ved lov, at i forbindelse med deres årsregnskab, så skal de også lave et ESG-regnskab, som er, hvordan deres virksomhed, deres footprint påvirker miljøet og sustainability og governance. Og det, sjovt nok, får også en konsekvens for de underliggende leverandører. Fordi du kan jo ikke have, at du har brødne kar, der leverer et eller andet til dig, når du så efterfølgende går ud og sælger videre. Og netop den her virksomhed, som vi har investeret i Sverige, som bliver annonceret i morgen, er det, at de måler det her ESG. Hvor tidligere så var det sådan, at det er jo konsulenter, der går ud og laver de her ESG-regnskaber, koster vanvittigt mange penge, tager masser af lang tid, hvor reelt, at du kan automatisere masser af det her via algoritmer, via systemer til, at du connecter til dit regnskabssystemer. Og derfor ser vi et kæmpe potentiale i sådan en virksomhed som dem, som går ud netop og tilbyder beregninger af ESG på en meget, meget lukrativ, meget kostbaseret måde, og til både de børsnoterede selskaber, plus alle de andre selskaber og alle de suppliers, der er. Vestorbanken kunne bruge det der. De kan jo få plastikken til at forsvinde uden blå luft og blive grøn. Så det kunne jo være, at du kunne sælge noget der. Jamen altså, vi er meget ambitiøse omkring, hvad det her firma kan gøre fremover. Så miljø og bæredygtighed og ESG og impact investing, det har vi talt rigtig meget om her i Millionærklubben. Det er slet ikke uvant for os at have det på banen. Erik Larcher, så siger du bare, at I beskæftiger præcis med det samme, som vi egentlig gør i den traditionelle børsverden. Ja, men stadigvæk, vi har for øje, at det skal være en god forretning, og det skal ikke bare være filantropi, og det er det heldigvis ikke mere, fordi forbrugerne nu er fulgt med, og de er villige til at betale den pris, der er for de ting. Og derfor så er det jo netop også, at virksomheder som Simple Feast brager frem. Vi ser Corti, som jo altså virkelig via deres teknologi kan forbedre vores velfærd. Hvad laver Corti? Corti, det var dem, der lytter til 112 og 1813. Nå ja, godt. Ikke? Yes. Eller Curasense, som er Sara og Søren, som er taget afsted til Silicon Valley, hvor Sara sidder sammen med kloge hoveder på Stanford, og måler i, hvordan man kan forbedre kvinders helbred, som jo også er super relevant. Så der er masser af forskellige bolde i spil over hos By Founders. Hvad er den røde tråd egentlig i de selskaber, som I investerer i, Erik? For jeg går ikke ud fra, at I bare sådan tilfældigt plukker ned fra diverse træer. Nej, absolut ikke. Og hvis vi ser, at vi får cirka 100 startups ind om måneden, som vi kigger på, af de 100, der går vi i indgreb med cirka 30 af dem, og af de 30, så er der en af dem, som vi ender med at investere i. Så det er et nåleøje, og den røde tråd blandt alle dem, vi har investeret i, det er et fantastisk team, to store ambitioner, tre noget som virkelig løsninger, som virkelig kan skalere til at blive milliardforretninger. Og således tænker jeg, at det hele på en eller anden måde har noget med tech at gøre, tager jeg fejl? Nej, overhovedet ikke, og det er jo, altså, tech er en enabler, altså, den faciliterer, at vi kan lave nogle ting meget mere effektivt, end vi har gjort tidligere. Okay. Lars Svendsen, det her med at investere ind i sådan nogle startups, har det nogensinde været på din radar egentlig? Ja, jeg har også, da jeg var ung og idealistisk, der beskæftiget mig også med sådan noget med, men det er jo ikke vores, det er jo ikke det, at vi er i fødekæden, vi er jo på mere moden, ikke? Og det, som er det sjovt også med alt det, du står og siger, som jeg kan høre, det er jo, at fordi man har fået alt det IT-teknologi, som jo er noget modenhedsfase, ikke? At så bliver der nogle fantastiske muligheder, og de er jo langt større. Altså, vi har jo typisk farmaindustri, så de har jo, hvis du er meget heldig, så er der 8 år til, at du står med produktet på gaden, ikke? Og ellers er det 12 eller 15. Men de andre, de kan jo flække det der sammen i løbet af kort tid og komme ud med noget, og, som kan bruges, ikke? For eksempel, et som er meget imponerende, vi har jo et selskab op i Sverige, der hedder BIM-objekt, der faktisk er på børsen nu, som laver sådan noget, konstruerer bygninger, hvor du kan finde ud af, hvordan en bygning er, så kan du finde ud af, hvordan stikkontakterne helt skidtet er, hvordan fungerer det, så kan man finde ud af bagefter, hvad koster det at drive osv. Og det er, den er børsnoteret, ikke? Solar er nogle aktier i den, det er derfor, jeg kender den. BIM-objekt. Og det er jo et eksempel på sådan noget, og det er jo fordi, det er IT, ikke? Ja. der er fart på derude i tech-verdenen. Erik Lage, skal jeg ikke bare sige 10.000x, tak fordi du kom og gjorde os klogere på dit felt her i dag. Det var spændende at høre om, og rigtig god fornøjelse ude på Tech Barbecue. Ja, er der noget særligt, du skal holde øje med, eller, ja, eller går det, efter? Ja, hvor er det, kan du ikke fortælle? Vi kommer til at være ved den her Airstream, som er lige ude foran porten ved Tech Barbecue. Kom endelig forbi og mød os, og mød mange af vores iværksættere, som er i fuld gang med at forandre verden. Er du på udkig efter nye investeringsobjekter? Altid. Okay. Ja, okay. Hvor er det, hvad koster det at komme ind? Det ved vi ikke, men det må man google sig frem til. Tech BBQ, altså Tech Barbecue. Hvis man går ind og finder det, så kan man altså se, hvad der foregår her i København de næste par dage. Lars Svendsen, lad os lige rette et blik her mod... Som min far ville sige, er det pensionistrabat? Det ved jeg ikke, Lars Svendsen, men det kan være, vi kan skaffe dig en anden bagdør. Markedet er gået en lille smule plus, men det er en kvart op, og det er en nul dag, hvor vi lige ligger i øjeblikket over nulpunkt. Det kan jeg ikke love resten af dagen. Ja, så ser jeg, at Chemometic er nede med 1,85%. Ja, men den er jo en aktie, som er meget højt op, ikke? Okay. For 5 år siden kostede den 5 kroner, så nu koster den 150, så det er jo ligesom gået godt. Glimrende. 30x. Vi sætter et punkt om det her. Tak fordi I kom begge to. Tak til jer, der lyttede med og blandede jer i debatten. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken er 9:05.